Masua, masua na bendi nzoto. Tala ndenge banyoko linga isima na yo. Nakei, oye ba oyo salinga. Toboti te mama esali fami esoni. Go deside masua obosani pete na mosambi. Masua nanga mama na zongi poka. Masua nanga yeye, o baby si mama bikila. Oh baby see, famille zambeo. Nalo banini, soki baboti bato ningai. Likambote lizwise moto ni motae. Nako sambela na zambe masua oye baka. Masua nanga mama na zonge li bilanga. Masua nanga yeye, lobiko nanga isena bilanga. Masua, masua kichu, masua makule. Toka la kanenge wana dedi kanya. Nenge wana dedi. Selas, silo, silo. Masua, masua na bendi nzoto. Tala nenge banyoko linga isi manayo. Nakei, oye ba oyo salinga. Toboti te mama esali famille soni. O deside masua obosani pete na mosambi. Masua nanga mama na zongi mboka. Masua nanga yeye, o baby si mama bikila. O baby si famille zambeo. Nalo banini soki baboti batu ningai. Likambote lizwise moto ni motae. Nako sambela na zambe masua oye baka. Masua nanga mama na zonge ni bilanga. Masua nanga yeye, lubiko nanga isena bilanga. Zambeli misango masua ebini kapa salite. Bumane kosa kie, ala nibi singo kisasa. Gana zongi mboka la kei kosa la bilanga mama. Iye yo, mama boya kina kwela. Totiki bilanga na mboka, towe nibi singo kisasa. Kolata koni anapasi, homo nibi singo lukaki. Gana zongi mboka la kei kosa la bilanga mama. Música, Kana zangi mboka na keiko sana bila mama.